50 languages. 26. Looduses. Näed sa seda torni seal? Näed sa seda mäge seal? Näed sa seda küla seal? Näed sa seda jõge seal? Näed sa seda silda seal? Näed sa seda järve seal? See lind seal meeldib mulle. See puu seal meeldib mulle. See kivi siin meeldib mulle. See park seal meeldib mulle. See aed seal meeldib mulle. See lill siin meeldib mulle. Ma leian, et see on kena. Ma leian, et see on huvitav. Ma leian, et see on imeilus. Ma leian, et see on inetu. Ma leian, et see on igav. Ma leian, et see on igav. Ma leian, et see on jube. Ma leian, et see on jube.